Book 2 واحد وستون شيست إيدن شيست إيدن الأعداد الترتيبية أريدني برويفي أريدني برويفي الشهر الأول هو يناير Првиот месец е јануари. Првиот месец е јануари. الشهر الثاني هو فبراير. Вториот месец е февруари. Вториот месец е февруари. الشهر الثالث هو مارس. Третиот месец е март. Третиот месец е март. الشهر الرابع هو ابريل. Четвртиот месец е април. Четвртиот месец е април. الشهر الخامس هو مايو. Петтиот месец е мај. Петтиот месец е мај. الشهر السادس هو يونيو. Шестиот месец е јуни. Шестиот месец е јуни. ستة أشهر هي نصف سنة. Шест месеци се половина година. Шест месеци се половина година. Јанаир, фебраир, марс. Јануари, февруари, март. Јануари, февруари, март. Април, мајо, јуњо. Април, мај, јуни. Април, мај, јуни. الشهر السابع هو јулио. Седмиот месец е јули. Седмиот месец е јули. الشهر الثامن هو أغسطس. Осмиот месец е август. Осмиот месец е август. الشهر التاسع هو سبتمبر. Деветиот месец е септември. Деветиот месец е септември. الشهر العاشر هو أكتوبر. Десетиот месец е октомври. Десетиот месец е октомври. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Единайсетиот месец е ноември. Единайсетиот месец е ноември. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Дванаесетиот месец е декември. Дванаесетиот месец е декември. اثنا عشر شهرا هي سنة. Дванаесет месеци се една година. Дванаесет месеци се една година. Јулио. Агустус, септембр. Јули, август, септември. Јули, август, септември. Октобер, новембр, ва дисембр. Октомври, ноември, декември. Октомври, ноември, декември.